beni, tuttu uyuttu beni. Ne hayırsız yarimiş, gitti unuttu beni, gitti unuttu beni. Al beni yarim, sar beni yarim, yeni yeni odalarına koy beni yarim. Nerede bulayım seni? Al beni yarim, sar beni yarim, yeni yeni odalarına koy beni yarim. Nerede bulayım seni? Eder, eşine gel gel eder. İki gönül bir olsa dağı taşı yol eder. Dağı taşı yol eder. Al beni yarim, sar beni yarim, yeni yeni odalarına koy beni yarim. Nerede bulayım seni? Al beni yarim, sar beni yarim, yeni yeni